Ён і Манюшка ішлі в одну дарогу за Лесем і Усяславам. Лізагуб і Ходзька пайшлі асобна, хоць пэўны час ім было і па дарозе.